ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देश और विदेश में, समग्र जगत में बहुत समस्याएं हैं। इस देश में समस्याएं क्या क्या है? अभी इस मौसम में समस्या है, ज्यादा गर्मी होते और विशेषकर सौराष्ट्र में पानी का अभाव है और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या है। और भ्रष्टाचार भारत में बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी गुजरात में इतना सा नहीं हो क्या? एक सर्वे था जिसमें प्रमाण आया था कि क्या बोलते हैं, वाइब्रेंट गुजरात, गुजराती माँ क्या बोलते हैं, सोना गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात ऐसे बोलते, वाइब्रेंट गुजरात में भी बहुत लोग तो काफी खाना भी नहीं मिलता। पूरा दुनिया में उग्रवाद आतंकवाद बड़ी समस्या है। दो तीन दिन के पहले लंदन में एक सैनिक का सिर कटना था, तो ये सब समस्याएं है। प्रदूषण, वाइब्रेंट गुजरात में बहुत, जिसमें बड़े बड़े फैक्ट्री है वो सब जगह में प्रदूषण बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये सब सामाजिक समस्याएं हैं। और सबके व्यक्तिगत समस्याएं बहुत होती हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते, मानसिक स्वास्थ्य चिंता बहुत होती है। सभी परिवार में कुछ झगड़ा होते हैं या पैसा का अभाव होते है, सब लोग संघर्ष करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ आए थे भक्ति के बारे में सुनने के लिए, और मैं समस्याओं के बारे में बोलता हूँ। श्रील प्रभुपाद, हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि जगत में सब व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है भगवत विस्मृति। तो इस भारत में लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ भगवत स्मृति करते हैं। हिंदुओं मंदिर जाते, मुसलमान मस्जिद जाते, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, तो लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ पूजा ना ध्यान किसी ना किसी प्रकार से भक्ति करते हैं। तो इस देश में जिसमें भगवत स्मृति बहुत होती है, इस देश में भी बहुत समस्याएं होती है। क्यों? यदि भगवत विस्मृति सभी समस्याओं का मूल कारण है, तो भारत में जिसमें सब लोग भगवान की स्मृति करते भक्ति करते, इतने समस्याएं होती है क्यों? और यदि आप सोचते हैं कि भारत में बहुत समस्याएं हैं, तो देखिए आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में, तो वहां पर परिस्थिति और बहुत खराब है, लेकिन वहां पर सब लोग तो भगवत स्मृति करते हैं अलग ढंग से, अल्लाह अकबर उस प्रकार, तो सब भगवान अल्लाह बोल के अल्लाह में विश्वास करते हैं। तो वहां पर बहुत समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। तो ऐसा होते क्यों? तो भगवद गीता का तत्व ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता और सभी वैदिक शास्त्रों से कि ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कार्षति, कि हर एक जीव भगवान का अंश है, कृष्ण भगवान का मतलब कृष्ण, और कृष्ण है अहं ही सर्वयज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च, कृष्ण है सभी यज्ञों का प्रभु है और भुक्ता है, और मायाबद्ध जीवों सोचते हैं कि वे ईश्वर और प्रभु है, ईश्वर और हम भोगी, और इसलिए जीव जो कृष्ण का दास है मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, इस भौतिक जगत में संघर्ष करते हैं मन और सभी इंद्रियों लेकर। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है संक्षेप में, कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख अतएव माया तारे दया संसार दुख, कृष्ण को भूल के वो जीव जो कृष्ण बहिर्मुख होते, जो उन्मुख नहीं है, जो तैयार नहीं है कृष्ण की सेवा करने, उसी कारण से इस भौतिक संसार में आते हैं और सांसारिक क्लेशों में थे, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, सभी प्रकार के क्लेश तीन विभाग में आते हैं। एक है आध्यात्मिक अर्थात शारीरिक क्लेशों, बीमारी, दर्द, शारीरिक दर्द, और मानसिक क्लेश, काम क्रोध लोभ इत्यादि, ये सब मन में मन को परेशान करते, चिंता तनाव, तो अधिभौतिक क्लेश जो दूसरे प्राणी हमको देते, दूसरे व्यक्ति और दूसरे प्राणी, जैसे इस मौसम में इतना सा नहीं परंतु बारिश का मौसम में मच्छर हमको बहुत क्लेश देते हैं, और अधिदैविक क्लेश देवों जो भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करते हैं हमको क्लेश देते हैं, जैसे अभी गर्मी बहुत होते, देवताओं सूर्य देव अधिक ताप देते हैं, और कभी कभी अतिवृष्टि होती है, कभी कभी अभी अनावृष्टि होते हैं, कभी कभी दुर्भिक्षा होते हैं, तो ये सब अधिदैविक क्लेश बोलते हैं। तो इस प्रकार हम तत्व ज्ञान से समझ सकते हैं कि कृष्ण विस्मृति से जीवों का दुख भोग होते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कम से कम भारत में और बहुत देशों में सब लगभग सभी लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान की स्मृति करते हैं, चाहे भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, तो सब भगवान की स्मृति करते हैं। और कुछ देश है जिसमें ज्यादा लोग नास्तिक है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका में भी बहुत नास्तिक है, तो वो देशों में क्लेश भी होते हैं। लेकिन भारत जैसे इतना सा कष्ट नहीं है वो सभी देशों में, इसलिए ज्यादा लोग चाहते हैं भारत से अमेरिका जाना। हम इतना सा अमेरिकन लोग नहीं देखते हैं जो भारत वहां से यहां आना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण है कि लोग जो धर्म पालन करते तो अच्छी तरह नहीं करते। आज दोपहर में इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर में था और प्रवचन के पश्चात एक युवक मुझको बताया कि हम जब इस्कॉन मंदिर आते हैं हम आध्यात्मिक वातावरण मिलते हैं जो वहां नहीं है, तो इसलिए वो इस भक्ति का प्रचार करना चाहिए जिससे वो सब लोग आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होंगे। और उसके बाद वो युवक बोला कि लेकिन इस्कॉन में इतना सा नियम है, तो इतना सा नियम सबको बताना उचित नहीं है, सब कुछ सहज करना चाहिए, इतने सा नियम बोलने से लोगों का तकलीफ होती। तो यही समस्या है कि लोग भगवान का आशीष चाहते हैं लेकिन भगवान का आयन पालन करने के लिए तैयार नहीं। हे भगवान मुझको कृपा करो लेकिन मुझको कुछ मत बताओ, तो भगवान की कृपा उपदेश में रूप मिलते। भगवत गीता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा उपदेश के रूप में, और बहुत शास्त्र है जिसमें हम समझ सकते हैं वास्तव धर्म क्या है। आजकल इस धर्म शब्द का मतलब है अलग अलग सांप्रदायिक मत, जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म। परंतु धर्म शब्द का मूल अर्थ है स्वभाव, जैसे चीनी का स्वभाव क्या है? कड़वा है? नहीं है। नमकीन है? नहीं। क्या है? मीठा। तो अगर हम चीनी देखते हैं और उसका स्वाद मीठा नहीं है, नमकीन है, तो वो ही नमक है। तो चीनी जैसे दिखते लेकिन उसका स्वाद से हम समझ सकते कि वो चीनी नहीं है, नमक है। तो इस प्रकार जीव का मूल स्वभाव और धर्म है भगवान की सेवा करना। इस भौतिक संसार में हम आया है कृष्ण की विस्मृति करने के लिए। अतएव माया तारे दया संसार दुख, और इसलिए हम संसारिक दुखों मिलते हैं। तो इस संसार में कुछ लोग है पुण्यवान और कुछ लोग है पापिष्ट। परंतु सब यहां आया है कृष्ण की विस्मृति करने के लिए। और कुछ ऐसे धर्म है संसार में जिससे लोग जो यहां आया है अपना इंद्रिय भोग करने के लिए, वे धीरे धीरे धर्म पालन करने से समझ सकते कि पूर्ण धर्म है सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, तो सब काल्पनिक धर्म छोड़ के परित्याग करके तुम्हारा वास्तव धर्म ग्रहण करो। वो वास्तव धर्म है मेरे कृष्ण के चरणों में पूरा शरणागत हूं। तो जो धर्म का नाम में चलते इस भौतिक संसार, ज्यादा तो धर्म और अधर्म का मिश्रण समझौता है, जो एक्चुअली वो संभव नहीं है। साथ साथ अच्छा होना और खराब होना तो ठीक नहीं है। जैसे कुछ दिन के पहले एक बॉलीवुड नायक जेल गया था और बोला कि मैं अच्छा इंसान हूं, तो कुछ गलती किया था, गलती किया है इसलिए जेल जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अच्छा हूं, मैं फैमिली भी है, तो सबके फैमिली है, लेकिन जो देश का आयन लंघन करते है वो तो ऐसा व्यक्ति तो जेल जाना पड़ेगा। तो मैं अच्छा हूं लेकिन अपराध किया है इसलिए जेल जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार सब लोग जो पुण्यवान है पुण्य करते हैं और साथ साथ पाप भी करते हैं। पाप इस शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे काम करना जो करना उचित नहीं है। तो इस भौतिक संसार में सब पापी है, क्योंकि इस भौतिक संसार आना पापी है। इस संसार आना का कारण है कृष्ण की विस्मृति करना, और यहां आने के बाद लोग जो पुण्यवान है थोड़ी सी भगवत स्मृति करते हैं, जिससे भगवान से कुछ आशीर्वाद मिलेगा, जिससे वे भगवान से अलग होने की स्थिति में इंद्रिय तर्पण कर सकते। हे भगवान मुझको आशीर्वाद दो जिससे मैं तुम्हारे चरण में शरणागत न हो, मुझको आशीर्वाद दे जिससे मैं तुमको कुछ सलाम करके इस भौतिक जगत का भोगी हो सकता। तो ऐसे ही धोखाबाजी है। हे भगवान मुझको सब कुछ दे दो जिससे मैं तुम जैसे तुमसे अलग होने सुखी हो सकता। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सावधामान परित्यजा मामेकम शरणम रजा। वो विचित्र है न कि भगवान जो धर्म संस्थापनार्थ के लिए इस भौतिक जागत में आते हैं कहते हैं सब धर्म छोड़ दो। वो किस प्रकार धर्म छोड़ना है? श्रीमद् भागवत का आरंभ में व्यासदेव लिखते हैं धर्म प्रोजित कैतव अत्र। इस श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म पूर्ण बहिष्कृत है। इस श्रीमद् भागवत में केवल वास्तव धर्म शुद्ध भागवत धर्म का वर्णन है। तो सब लोग भगवान की स्मृति करते हैं इस देश में, परंतु सब धोखाबाज। तो धर्म का नाम में अधर्म करना चाहते हैं। पृथ्वीते जत किच्छु धर्म नाम चले भगवत कहे तहा परिपूर्ण छल। सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है वो सब छल। वास्तव धर्म है सब। हाँ, कृष्णार्थ है अकेला चेष्ट। वास्तव धर्म है सब कुछ जो हम करते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, सब कुछ संपूर्ण रूप से केवल कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए। तो उसके अलावा और सब कुछ जो है वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो भक्ति में शुद्ध भावना है और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं इस भौतिक संसार में उसमें थोड़ी सी भक्ति है और बहुत अभक्ति है और बहुत तथाकथित धर्मों में बहुत कुछ है जो वास्तव धर्म के पूर्ण विरुद्ध है, जैसे जीव हिंसा। जीव हिंसा तो अधर्म है, परंतु बहुत तथाकथित धर्मों में धर्म है। वो धर्म के अवलंबियों के लिए कि जीव हिंसा करना पड़ते हैं, शाकाहारी होना संभव नहीं है कुछ धर्म। तो वास्तव धर्म है जीव हिंसा करना। तो कैसे धर्म हो सकते? और कुछ धर्म है जिसमें जीव हिंसा पूरा निषेध है। इतना सा निषेध है कि जो उस धर्म के सख्त अवलंबी है, तो मुंह पर कपड़ा लगाते जिससे मुंह में कुछ भी कीट नहीं आ सकते। परंतु वो जीव हिंसा नहीं करके भगवत हिंसा करते, क्योंकि स्वीकार नहीं करते है कि हम सब भगवान के दास है, और कहते हैं कि भगवान पापी है। ऐसे कुछ धर्म जो ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण आया था और पाप भी किया था। बहुत लोग हम जीव हिंसा नहीं करते, और कृष्ण आया था और बहुत लोग का वध किया था, और उस पाप का कारण से अभी नरक गए। तो ऐसे वो इतना सा तत्पर है जिससे एक कीट को हिंसा नहीं करेगा, लेकिन भगवान को इतना सा हिंसा करते, क्योंकि वो नहीं जानते भगवान का उद्देश्य है, भगवान का अधिकार क्या है, और कि सभी हिंसा का मूल कारण है भगवान की निंदा करना। तो ऐसे लोग तो अहिंसा का अभिनय करते हैं और परम हिंसा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने से। तो क्या है धर्म, क्या है अधर्म? इस ज्ञान का अभाव से सब लोग इस भौतिक संसार में बहुत समस्याओं के बीच रहते हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को बताए, और अर्जुन के द्वारा सब विश्ववासियों का हित आविष्कार किया। परंतु ज्यादा लोग जो खुद को धार्मिक मानते हैं, तो भगवद गीता सुनने के लिए तैयार नहीं है, और भगवान के सब आदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण के भक्त भी बहुत लोग हैं जो सोचते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूं, परंतु कृष्ण के सभी आदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं है, और सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले आए थे और हमको भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया है, वो एक ही कृष्ण 500 वर्षों के पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और सब कली हत जीवों को बताया, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलि युग में हरि नाम करो, हरि नाम करना चाहिए। तो हरि नाम करने से पतित जीवों का उद्धार हो सकते, परंतु हरि नाम साधना में, हरि नाम भजन में, और साथ साथ भगवान का उपदेश सुनना चाहिए और पालन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की अति शुद्ध भक्ति मार्ग में भी अधर्म हो सकता। एक्चुअली वो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में पाप अपराध इत्यादि नहीं आ सकते, परंतु जो सोचते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का अवलंबी हूं, मैं कीर्तन करता हूं, तो वे भी यदि संपूर्ण रूप से तैयार नहीं है चैतन्य महाप्रभु का सब वचन पालन करना, तो वे भी ढोंगी हो सकते। तो कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु का उपदेश लेके लोग ढोंगी हो सकते? ढोंगी हो सकते क्योंकि यदि हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि का पोषण होते, वो सब निकालना का उद्देश्य नहीं है, तो कीर्तन और हरिनाम करके भी भक्तों तो वास्तव भक्ति नहीं करते और चैतन्य महाप्रभु का नाम में भी अधर्म हो सकते। तो इसलिए जिससे हम सब प्रकार का क्लेशों से विमुक्त हो सकते, हमें बहुत गंभीरत्व के साथ कृष्ण भक्ति करना चाहिए और जिससे पूरा समाज ये सभी समस्याओं से विमुक्त हो सकते, तो पूरा समाज में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। कृष्ण भक्ति का मतलब कृष्ण भक्त निष्काम अथैव संत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी अर्थात जो कर्म करने से सुखी होने चाहते हैं, जैसे वाइब्रंट गुजरात में भगवत कि गुजरात वाइब्रंट होगा, तो कैसे वाइब्रंट होगा? काम करने से, वो धारणा है, भगवत भक्ति से नहीं। तो भुक्ति मुक्ति जो तपस्वी शास्त्र ज्ञानी होने चाहते कृष्ण भक्ति के बिना, ऐसे लोग भी एक प्रकार के ढोंगी है। और जो योग सिद्ध प्राप्त करने चाहते हैं, तो ये सब लोग तो शुद्ध भक्त नहीं है। और भक्ति का नाम है, यदि हम एक तरफ से भक्ति करने चाहते हैं, दूसरा तरफ से हम संसारिक सुख चाहते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमारी भक्ति शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को हमारे नौकर बन सकते, हे भगवान आ जाओ मुझको इस ऐसे मेरे लिए ऐसे काम करो वैसे काम करो। तो समझना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, या हम धर्म पालन करेंगे उससे हम स्वर्ग जाएंगे, जिसमें हमारा विशाल सुख भोग होगा। तो ऐसे ही सोचना अभक्ति है। वो इस प्रकार की भगवत स्मृति है, लेकिन वो पूर्ण और सत्य स्मृति नहीं है। भगवान कौन है? भगवान सबके प्रभु है। तो यदि हम भगवान का प्रभुत्व एक प्रकार से मानते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ऐसे करो वैसे करो, और इस प्रकार भगवान हमारे नौकर बना चाहते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे ऐसे दो वैसे दो जिससे मैं बड़ा हूंगा, मैं बड़ा भोग विलासी हूंगा, मैं स्वयं प्रभु बन जाऊंगा। तो ये सब भागवत स्मृति नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे नौकर नहीं है। ये भागवत स्मृति नहीं है, भागवत स्मृति भागवत ज्ञान के द्वारा हो सकते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं मैं मनमोहन सिंह की स्मृति करता हूं, जय मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह की भक्ति करता हूं, तो मनमोहन सिंह कौन है? मनमोहन सिंह वो एक हॉटलॉरी वाला है जो रास्ते में ऑमलेट बिकते हैं। तो हम मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह बार बार बोलते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह कौन है, उनका परिचय क्या है, हम नहीं जानते। तो हम जितने भी चिल्लाते मनमोहन सिंह की जय, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, कम लोग। तो फिर भी चूंकि हमारी धारणा उनके बारे में, हमारा ज्ञान गलत है, तो वो वास्तव मनमोहन सिंह की स्मृति नहीं होती है। तो यदि हमारा विचार है कि भगवान है एक व्यक्ति या अव्यक्ति जिसका धर्म है मुझको भौतिक सुख प्रदान करना, तो हम भगवान अल्लाह गॉड इत्यादि जितने भी चलाते हैं, तो वास्तव में हमारा सच संबंध नहीं है भगवान के साथ, वो भगवत स्मृति नहीं है। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है, हम कौन है, और हमारे दोनों में क्या संबंध है, और उस विधि पर भगवत स्मृति हो सकती। और इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में और पूरा समाज में शांति और सुख हो सकते हैं, क्लेशों का निवारण हो सकता है। हरे कृष्ण।